که این سوره رو امروز تمامش کنیم. درست شد؟ یعنی واقعا میخواد قرآن هست کنی؟ نه آه اینجاست اینجاست بول شستی درست حواسم نبود میخواد درستشو بده امتحانشو باش باش این یه دونه رو تو امتحانه بیار. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. سورة الهمزة یعنی هاذهی سورة الهمزة یا هاهنا سورة الهمزة. اگه هاذهی تقدیر بگیریم میشه خبر، اگر هاهنا تقدیر بگیریم میشه مبتدا. علی حال یه جزء جمله است، یه جزء دیگرش چی شده؟ مکیتون و آیاتها مشخصه؟ مکیتون و هی تسع آیات بل اجماع، یعنی هی مکیتون این سوره مکیتون و هی تسع آیات بل اجماع، اینم 9 تا آیه است بل اجماع. این شکلی که دارد امکان این که جای دیگری غیر از انتهای این آیات آیات باشد وجود نداره، مثل سوره قبلی یادتون هست علم نشده به گونه ایه که خودش اصلا تعیین تعدادش رو میکنه. فضلها، فضیلت این سوره. و فی حدیث عبین، از عامه در حدیث عبی بن کعب آمده، من قرأها اعطی من الاجر عشر حسنات، هر کسی تلاوت کنه این سوره را داده خواهد شده از اجر و مزد 10 تا حسنه. درست شد؟ یعنی 10 برابر بهش میدیم. درست شد؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها به عدد من استهزأ به محمد و اصحابه. این به عدده یعنی 10 برابر بهش میدیم، ضربش میکنیم به تعداد من استهزأ به محمد، به تعداد کسانی که ریشخند زدند به پیامبر گرامی اسلام، استهزا کردند پیامبر رو و اصحابه، یعنی ضربش میکنیم در بی‌نهایت، چون تعداد اونها کم نیست، اونهایی که آزار پیامبر رو دادند و اصحاب پیامبر رو، خدا جزای اونها رو به بدترین شکلش بده، به تعداد اونها ما 10 برابر بگید حسنه میکنیم. ابو بصیر، حالا حدیثی هم از خواسته نقل میکنه، یعنی قال ابو بصیر آن حکا ابو بصیر روا ابو بصیر عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال که امام صادق فرمود من قرأ ویل لکل همزه، کسی که این سوره را بخواند فی فریضه من فرائضه، در نماز واجبی از نمازهای واجبش، نفت عنه الفقر، نفت حاضر سوره، این سوره نفی میکنه از او فقر رو، الفقر هم الفلام داره ها، یعنی هر فقری رو از او بگید دور میکنه. فواید این سوره رو خوب در نظر بگید، میگه اگه این سوره رو در نماز فریضه در یکی از رکعات دهگانه نمازت بخوانی نفت عنه الفقر و جلبت علیه رزق، هر رزقی رو هم برای تو بگید میاره، فقر رو ازت دور میکنه، فقرهای مختلف مادی معنوی فرهنگی دور میشه، رزقهای مختلف همه میاره جلبت و تدفع و انهو میتت سو. این مال دوران حیاتت بود تو زندگی. و تدفع و انهو میتت سو. میته بر وزن فعله مصدر نوعه ها، یعنی نوع مردن بد، بد مردن ها، مرگ بد رو هم از تو دفع میکنه. خب مرگ ها بعضی هاشون واقعا بده، مثلا انسان فرض بفرمایید که خب هر کجایی ممکنه و ما تدری نفسون به ایه ارزن تمود، به ایه ارزن تمود، آدم نمیدونه که کدوم سرزمین میمیره، کجا میمیره، ولی چقدر خوبه آدم مثلا مثل حضرت آیت الله اشتهاردی بین نماز مغرب و عشا در سجدگاه خودش بمیره، این خیلی بهتره تا اینکه یک موقعی هست انسان داره کار میکنه، فرض کن در یه جای نامرغوبی هست، چاه فرو میره، میره تو، اونم مرگه. نمیگیم این در هر حال نوع مردن بد را بگید دفع میکنه. تدفع و انهو میته، میتت سو، نوع مردن بد رو میتت مفعول تدفع است. خب هر نوع الفلام داره، جلبت علیه رزق، نه اون خودش یه چیزه، اون خودش یه امتیازه، مرگ بد رو دفع میکنه. آه انسان بد نمیمیره، درست شد؟ خیلی خوب میمیره، زبانش به شهادتین میگرده، در جای مناسب میمیره، درست شد؟ این جایگاه خودش. اما اونها مال دوران حیاته، نفت جلبت، درست شد؟ تفسیر هم تفسیرش اجمل سبحانه فی تلک صورته انل انسان لفی خسر. میگه خدا در سوره عصر که قبل از این سوره است به طور اجمال خلاصه گفت انل انسان لفی خسر، جماعت انسان، انسان ها در خسرانه، اینو گفت یا نه؟ و فصل فی هذه السوره، تو این سوره تفصیل میده، اونجا اجمال گفت، اینجا فصل فی هذه السوره، فی هذه السوره تلک الجمله، تلک الاجماله، اون اجمال رو اینجا داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه که این شرایط خسرانشه، درست شده نه؟ آدم خاسر اینطوریه. تلک الجمله فقط، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه. این ویل مبتداست، لکل خبرش، تو قرآن هم زیاده، ویل للمسلین، ویل للمتففین، و و مسوق ابتدای به نکرش هم دعاست، چون این ویلون یعنی هلاک کن. خب این مصدره، اما از جنس به قول ما فعلی نداره، هلکه داریم از هلاک کن، ولی از ویلون بگید چیزی مشتق نشد. ویلون لکل، این لکل همزتن لمزتن، این همزه و لمزه صفت یک موصوف مقدره، یعنی لکل انسانن بگید همزتن لمزتن، شد؟ همزه و لمزه، درسته که هر دو الان همزه مضافون الیه کله و لمزه صفت اون، ولی در هر در واقع هر دو صفت یه موصوفه، بگید مقدر، یعنی لکل شخصن همزتن، لکل انسانن بگیم که با ول اصرم انل انسان بسازه، لکل انسانن همزتن لومزتن، همزه و لومزه گوش، هر دو صیغه مبالغه است، اصلا وزن فعل، وزن فعل صیغه مبالغه است، همز لومز یعنی کثیر الهمز کثیر اللمز، متوجه شدی یا نه؟ همز و لمز صیغه بگی مبالغه است، یعنی کثیر الهمز و کثیر اللمز، حالا همز و لمز رو میگیم. تا تاش تای مبالغه در مبالغه است، مثل علام یعنی بسیار عالم، کثیر العلم، درست شد؟ علامه یعنی کثیر کثیر علم، مشخص شده نه؟ تاش تای مبالغه است. اما این صيغه مبالغه ببینید برای خصوصیاتی به کار میره که عادت انسان میشه. گرفتی چی میگن؟ عادت انسان. یعنی همزه یعنی کسی که عادتش همزه، لمزه یعنی کسی که عادتش لمزه، جزء خصوصیاتش شده. گرفتی چی عرض شد یا نه؟ مبالغه است. بعد الذی چه نقشی داره؟ این تو قرآن مثل این هست، تو سوره قاف هم هست، عین همین، درست شد؟ لکل، بعد نکره، الان این کل نکره است، الذی نمیتونه صفتش بشه. سه تا ترکیب برای این کل الذی نقل میکنن، کلای اینطوری و الذی. یک، بدل از کل، این بهترین ترکیب. این کل همزت لمزه کیه؟ ها؟ این همزه لمزه کیه؟ الذی جمع مالا و عدده. یکی دیگه این الذی خبر مبتدا محذوف باشه، یعنی هو الذی. یکی هم بگو مفعول فعل محذوف باشه، یعنی اعنی الذی. درست شد؟ اعنی الذی. نشد یا شد؟ چند تا ترکیب شد؟ سه تا، بدل، خبر مبتدا و مفعول فعل محذوف. جمع مالن، مالن نکره است، نکرهش دلالت بر چی میکنه اینجا؟ مالن، مثل این که میگه ان کذبوک فقد کذبت رسولان من قبلک. یعنی چی؟ یعنی رسولان کثیرون. نکره یکی از معانیش کثرته، درست شد؟ اینجا الذی جمع مالا یعنی چی؟ جمع مالا کثیرا، جمع مال. اینو قرائت دیگه داره، جمع، جمع باشه میشه مبالغه، جمع یعنی جمع کرد، جمع بگیر بسیار جمع کرد، اموال بسیاری رو خیلی جمع کرد، چیزای زیادی رو. نشد؟ قرائت غیر مشهورش جمع است. و عدده، عدده یعنی چی؟ بگید شمرد. عدده باب تفعیله، باب تفعیل یکی از معانیش کسرته، درست شد؟ یذبح ابناءهم یعنی چی؟ یذبح ابناءهم، یذبح ابناءهم یعنی پسرانشون سر می‌برن. یوزبه ها بسیار سلمون. تو سوره یوسف دیدی قلقت الابواب و قالت حیت لک، قلقت، قلقه یعنی بست، قلقت بسیار بست، محکم بست. درست شد؟ این برای مبالغه است. گاهی اوقات مبالغه در خود فعل، مثل قلقت یعنی محکم بست، گاهی اوقات مبالغه در تعداد، مثل یوزبهو. اینجا عددهو یعنی چی؟ بگید عددهو یعنی شمرد. عددهو بگید بارها و بارها شمرد. برای همینه گفتم مالن کثیرن، چون شما اگه مال کثیر داشته باشی هی مجبوری بگید بشمریش، هی مال که زیاد میشه این میشمره، همش دنبال اینه که ببینه چقدر بهش بگید اضافه شد، هی میشمره، هی میشمره. پس همزه و لمزه یعنی چی؟ یعنی کسی که بگو عیبجویی میکنه، عیبجویی کردنش باید نسبت به این باشه که خودش یه چیزی داره دیگری نداره و نسبت به او چی کار میکنه؟ بگی عیبجویی میکنه. این سرمنشأ این که من میتونم تو رو مسخره کنم کجا بوده؟ این که من مال دارم تو نداری، جمع مالم و عدده. شد؟ ارتباطو میفهمید دیگه. ویلون لکل همزتن لمزه الذی جمع مالا و عدده. الان میگیم تو متن میگیم چیزایی که قراره بگه دیگه من تکرار نکنم دیگه، چون میریم تو لغت الان همه اینا رو بحث میکنیم و میاریم. اقوال متعدد هست. یحسبو این یحسبو چه نقشی داره؟ بعضی گفتن این حال است، یعنی جمع مالن و عددهو یحسبو ان مالهو اخلده، جمع کرده و بعدم هی میشمره. چرا اینقدر این ماله رو دوستش داره هی زیر جششه هی صفراشو میشمره نگاه میکنه؟ چون یحسبو ان مالهو اخلده، چون گمان داره، در حالی که گمان داره ان مالهو، بگید حال گرفتن بعضی، ولی بهتر از حال کدوم ای گفتی؟ استینافه ها؟ استینافه نه نه، فعل مضارع مثبت اگه حال بشه واو نمیخواد. و ذات و بد ان به مضارع ان ثبت حوت ضمیرن و من الواو خلط، باید ضمیر داشته باشه که داخل یحسبو است، واو هم نباید داشته باشه. حالشو نش از لفظی اشکالی نداره، ولی از نظر بگو معنا استیناف بهتره، از نظر لفظی هم استیناف بهتره. میدونید چرا؟ چون از نظر لفظی یحسبو میشه جمله مستأنفه و ما شما میتونید رو عدده چکار کنید؟ وقف کنید. ولی اگه حال بگیرید بگید اون میشه جزء جمله قبل. درست شد چی عرض میکنم یا نه؟ ویلون لکل همزت لومزه الذی جمع مالن و عدده. چرا جمع مالن و عدده؟ بگید چون یحسبو ان مالهو، بگید اخلده. فکر میکنیم مال زیاد اخلده هو. ببین این اخلده درست شد؟ چرا اخلده گفته؟ در صورت که باید بگه یحسبو ان مالهو یخلده، فعل مضارع بگه، گمان میکنه که مالشون رو جاودانه میکنه، نمیذاره بمیره، نه اینکه اخلدهو جاودانش کرده. مستقبل محقق الوقوع رو در حکم چی گرفته؟ واقع. یعنی انقدر این آدم به این معتقده که گویا مالش چک سفید برای بقای او داده است. این یک دلیل. گرفتید یا نه؟ دلیل دوم اینه که اگه میگفت یخلدو سجعش چی میشد؟ به هم میریخت. با هم غرض لفظی دارد، هم غرض بگید معنوی. حکمت عجیبیه تو این آیه. یحسبو یعنی چی؟ نه حسبه، حسبه نگفته، نه نه حسبه نگفته. میتونست بگه الذی جمع اعمالن و عدده حسبه ان مالهو، گمان کرده. یحسبو یعنی این گمان همیشه تو مغزشه، فعل مضارع، یعنی این فکر غلط همواره در ذهن اوست که مالش او را نجات خواهد داد. ببین مالش او را نجات خواهد داد، جاودانه خواهد کرد. گرفتی چی ترجمه کردم یا نه؟ یحسبو ان مالهو، بگو اخلده. یحسبو مضارع آمده استمرار رو میفهمونه، اخلدهو ماضی اومده تأکید رو میفهمونه، و در این حال چی؟ و در این حال سرچ آیه رو درست. خب اینجا این سوال پیش میاد، این یه فکر غلطی به کلش زده، یه غلطی رو هم انجام داده، مالی رو برداشته زیاد جمع کرده، بعد هم بگید فکر میکنه این ماله او رو، بگو نجات میده، کارشو را میندازه. بعد خدا هم گفت هلاکت بر یه همچین آدمی که با این مال زیادش جوری فکر میکنه که میتونه مردم رو دست بندازه. خب این کلا چیه؟ بهش میگن حرف ردع، را دال عین، یعنی نه چنینه، اینطور نیست، کلا یعنی هرگز نمیشه. چی نمیشه؟ کدومش نمیشه؟ جمع مالا و عدده نمیشه، همزه لومزه نمیتونه باشه، چی؟ این کدومو میگه کلا؟ کلا به کجا میخوره؟ به یحسبو میخوره؟ اخلده. اخلده یعنی اونه که نمیشه، هرگز. مرگ در کمینه، جاودانگی در کار نیست. گرفتی چی شد یا نه؟ کلا مال اونه، کلا لینبذن نه فی الحطمه. چرا کلا؟ این لینبذن نه جواب قسمه، یعنی والله لینبذن نه، چون فعل مضارع با لام و نون تاکید جواب قسم نشد یا شد. این لینبذن نه یعنی چی؟ لینبذن نه یعنی پرت کرده میشه، انداخته میشه، چون جهنم توش خالی میکنن، بهشت در داره، پیکر داره، میگن بفرمایید ادخلوها به سلام نامنین، بفرمایید خوش آمدین، برای شما آمده است. جهنم چی؟ بگید گروه گروه میارن اینطوری خالی میکنن توش. آیه دیدید کلما بخون الغیه فیها، بخون فوجون الغیه یعنی چی؟ پخت. مثل این ماشین های کمپرسی دیدید میارن آشغال میخوان توی چاله بریزن، اینطوری میاد میاد میاد بارش اینطوری بلند میکنه همه را هم بالا میریزه. میگه کلما الغیه فیها، فیها میریزن پایین جهنمه ته، اینا رو کمپرس میکنن پایین. فیها فوجون سعلت هم سعله هم خزنت ها علم یعتکم نظیر. تازه وقتی میرزنشون اون پایین، اون خزنه، خزنه یعنی چی؟ یعنی اون فرشتگانی که جهنم رو نگر میدارن، با قول چوبشو درست میکنن، آتیششو درست میکنن، وضع اوضاعشو ردیف میکنن. خزنه جمع خازن، خازنین جهنم بهش میگن علم یعتکم نظیر. تازه اول زخم زبونه به این هاست، ای خاکتون سرتون، کسی نبود بهتون بگه؟ اینجا نگاه کن لیمبزن نه، یمبزن نه یعنی چی؟ پرت کرده میشن، انداخته میشن. خب یه پرت کرده میشن یعنی چی؟ باید قبلش این باشه لیموتون نه، یعنی والله لیموتون نه و لیمبزن نه، اینطور بشه دیگه. اینا مخلد نیستن، مخلد نیستن، خالد نیستن. لیموتون نه سم بگو لیمبزون نه فل حتمه. اگه لیمبزون نه میگم به خاطر جماعتشون، ولی لیمبزن نه به کل میخوره. گرفتی چی میگم یا نه؟ نه این لیمبزن نه است، من دارم ترجمه خودم رو میگم، درست شد؟ نه نه خودش، خود اون شخص. این الان نائب فاعلش هوس میخوره به کل، به اون الذی، به اون فاعل یحسبو، به اون های مالهو، به این های اخلدهو، که همش برمیگرده به اون کل همزت لمزه. میگه این شخص لیمبزن نفر. ببین این نبزه خودش یه چیز جالبیه، نبزه یه چیز جالب، نبزه انداختن چیزیه که آدم آشغال میدونه نمیخوادش، میندازه دور، باریکالله. اینو میگن نبزهو، نبزهو. لذا تو قرآن هم داره نبزوه و ورا از ظهوره. یعنی دیدی یه نفر مثلا داره یه چیزی میخوره را میره، بعد هم تو مثلا پرتقال یه چیزی میخوره اینطوری پرت میکنه میره، میگه اینا اینجوری برخورد میکردن. این لیمبزن نه یعنی مثل آشغال میندازیمشون توی بگیر جهنم. ماده نبزه رو تو قرآن دنبال کنید، همین معنا رو توش ببینید. لیمبزن نه فعل حتمه، الحتمه الف لام داره، یعنی اون آسیابه، اون خورد کننده. حتمه یعنی چی؟ حتمه له کرد. تو اون داستان چیز دارید، قالت نملتون، قالت نملتون یا ایوهن نملو ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم قوم لا یشعرون. لا یحتمنکم یعنی لهتون نکنن. پس حتمه میشه چی چی؟ آسیاب کننده، له کننده، اما صیغه مبالغه است، خورد کننده. اینا با همزه و لمزه تو دنیا چیکار میکردن؟ اینا دیگران له میکردن. اون دنیا چشون میکنیم بگید به جهنمی میسپاریم که لهشون کنه. میفهمی یا نه؟ یعنی مجازات داره میسازه ها. عادت اینا همزه و لمزه بود، اون دنیا میفتن گیره یه کسی که یه چیزی که جهنمی که عادتش بگیر له کردنه. حتمه است، حتمه شد. بعد این و ما ادراک مل حتمه، این مامای استفهامی است. اینو واسه چی گفته و ما ادراک مل حتمه؟ استفهام اینجا برای چیه؟ برای تعظیمه ها. یعنی کی به تو گفته که حتمه چیه؟ درست شد؟ یعنی اصلا حتمه برای تو پیامبر هم بگیر قابل تصور نیست. حالا دیگه حساب بکن بقیه چیه عظمتش. این مبهمش کرده نه؟ اون خورد کننده هر رو مبهم کرده، درست شده نه؟ میگن ذکر و شی مبهمن ثم مفصلن اوقع و اشد و فن نفوس. برای اینکه میخواسته جهنمه رو خوب جا بندازه اول مبهمش کرده. بعد ما لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، بعد بگه لیلة القدر خیر من الف. این جمله و ما ادراک ما لیلة و ما ادراک مل حتمه، این جمله معترضه است. درست شد؟ برای این اومده که مبهم کنه تا خوب جا بیفته. بعضی از اینایی که ادبیاتشون خیلی قوی نیست، مثل ابن عاشور تو این تفسیر خودش میگه جمله حاله، در صورتی که اصلا جمله بگو انشائی هیچ موقع حال واقع نمیشه. پس گفته لینبزن لفل حتمه و ما ادراک مل حتمه. حتمه برای بار دوم تکرار شده لفظش، در صورتی که باید میگفت و ما ادراک ما هیه. برای بار دوم ذکرش کرده که خوب جا بیفته. اسم ظاهر آورده برای بگو اینکه حسابی خوفناک بودن اونو جا بندازه. این یک. دوم این که تای حتمه ایجاد سجع میکنه، یعنی اگه هیه میگفت سجع، هم فایده لفظی داره هم معنوی. بعد توضیح میده. حالا گفته سید پیغمبر کی گفته که حتمه چیه؟ این و ما ادراکه ما مامای استفهامی است. ادراکه فعل، ضمیر فاعلش، کاف مفعولش، درست شد؟ ملحتمه ما خبر مقدم، ملحتمه مبتدای مؤخر بگید. این جمله مفعول دوم ادراکه. جمله ما الحتمه خبر مقدم مبتدا مفعول دوم ادراکه. بعضی این ما رو مای نافیه گرفتن ها، ترجمه موقع چی کردن؟ و ما ادراک ملحتمه. بعد موقع ادرا فاعل میخواد، فاعلش رو بگید، شخص گرفتن، اون میگه خیلی دور میشه، درست شده نه؟ که بخواد جمله رو خبریه کنه، حال کنه. یعنی کسی به تو نگفته حتمه چیست. یعنی ما ادراک شخص ملحتمه نشد یا شد؟ ما یه هوه باید تو ادراکه تقدیر بگیری برگرده به شخص احد. یعنی ما ادراکه احدون ملحتمه دوره. حالا اون حتمه چیه؟ میگه نار الله. این نار الله خبر مبتدای محذوفه، یعنی هیه نار الله، هیه نار الله، آتش خداست. نسبت این نار یکی از چیزایی که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه عظمته. برای اینکه بگه این آتش خیلی آتیشه، میگه آتیشیه که ماله بگی خداست، آتش عظیمیست، نار الله. الموقده. موقده یعنی چی؟ برافروخته شده. بعضی گفتن این صفت تأکیدیه چون نار خودش موقده است. نه نه نه نه، نار مراحلی داره. اوقده اون موقع است که شعله‌هاش بالاست. اوقد تو ناره یعنی آتیش رو روشن کردن، شعله‌هاش بالا میره. موقده یعنی شعله ور. هر آتشی شعله ور بگید نیست. میتونید تصور کنید این حتمه چیه؟ مثل یه پرسه، اینو خوردش میکنه، بعد مثل بگید شعله های آتش اینو در دل خودش گرفته. نار الله مقدس، شعله وره گرفته. در مقدس صفت کیه؟ ناره. چرا گفتم این صفت گفتم تأکیدی نیست؟ چون هر آتشی بگید شعله ور نیست. علتی، علتی چیه؟ چی؟ برای تعظیم اون نار، که بگه اون ناره نار عادی نیست، یه موقع نار این دنیاست، یه موقع ناریه که مال خداست. ناری که مال خداست خب معلومه خیلی ناره. برای تعظیم اون ناره، تخویف یعنی خوفناک نشون دادن، تحویل هول انگیز نشون دادن اون آتش. علتی، علتی رو خوب دقت کن. علتی، علتی چیه؟ میری برمیگه بسید این چیه؟ صفت دومه. درست شد؟ آتش شعلوری که تتل او علل افعدته، علل افعده الفلامش عوض از مضافون لی، یعنی افعدت هم، افعدت هم. ببینید یه قلب داریم، دل گوسفند دیدید دیگه نه؟ یه قلب داریم، این دیواره هایی داره، دیواره گوشتی. خب؟ درست شده نه؟ یه لایه پوست نازک روشه، نصف پوست پیاز دیدید اینجا کندن، اونو میگن شعاف، بهش میگن شعاف. لذا تو سوره یوسف دیدید میگه شقد شعفها حبن، شعفها حبن یعنی عشق یوسف. حالا بذارید صبر کنید، حالا ما دو تا قرائته، حالا برای اینکه اولی و دومیش شعفها حبن بعضی ها خوندن، یعنی عشق یوسف از این لایه نازک پوست پیازی رد شد، خورده به دیواره اصلی دل، یعنی عشق او بر دل یوسف نشسته. قد شعفها، بعد اون لایه گوشتی رو بهش میگن شغاف، شغاف. حالا اگر خوندن قد شغفها حبن یعنی چی؟ یعنی از این لایه گوشتی هم رد شده، رفته نشسته توی دل، یعنی عشقش به این مبالغه داره، عشقش از دیواره دل رد شده بر دل نشسته. قد شعفها، قد شغفها، کدومش مبالغش بیشتره؟ شغفها. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، نقطه این کار کرده. حالا خود قلب، خود قلب اون شکل سنوبریه، اون وسطش که خالی هست اونو میگن فؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد، سمع بصر ها گوش چشم میگیره، به کجا میفرسته؟ میفرسته توی اون دله، فؤاد ها، اون مخزنه دیگه، این چشم میبینه از طریق مغز، گوشه میبینه از طریق مغز، میفرسته در اون مخزن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه، هر چی دیدی و نگه داشتی و پیش خودت ذخیره کردی و قایمش کردی و به قول خودمون علم سازی کردی، همه اینها بگید مسئول. خب حالا اینا تو دنیا چی کار میکردن با عیبجویی؟ دل میسوزوندن، یه نفر مسخره میکردن، کجاش درد میگرفته؟ سرش که درد نمیگرفته، دلش که درد نمیگرفته، کجاش؟ دلش میسوخته، دستش مینداختن، هوش میکردن، مسخرش میکردن، دلش میسوخته. اون دنیا این آتش برافروخته خدا، خدا کجای اونو میسوزونه؟ افعده، دل اونو میسوزونه، اونم وسط دلش. جهنم این از وسط دلش گر میگیره. دل سوزوندی؟ بگید دل میسوزه. خورد کردی؟ میدیم جهنم خوردت میکنه. مردم و این دنیا پی پی پرتشون میکردی، آدم حساب نمیکردی، اون دنیا یوم بزن نه بس آشغال میندازیم، حساب کتاب داره. سر و ته دنیا رو به قول ننه من با نی نبستن، همچین درست حسابی بستنش. گرفتی چی شد یا نه؟ لذا علتی تتل و علل افعدته، یعنی علا افعدته هم. این انها استیناف بیانیه، انها علیهم مؤصده. حالا هر کسی آتش به یه جاش بگیره، اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که این خلاصه خاموش میشه دیگه. میگه نه نه نه، انها علیهم مؤصدتون، انها مؤصدتون علیهم، این بر اینها سیطره داره هست. این تموم شدنی هم بگید، این دنیا دل سوزوندی چند لحظه بود، اون دنیا ابدی کیفر داره. انها علیهم مؤصده، انها به کی میخوره؟ آتش جهنم، همین نار الله، درست شد؟ علیهم متعلق به مؤصده است. فی امدن ممددتن، ممددتن صفت امده، امد امد هر دو خونده شده، جمع عموده، در ستونهای کشیده شده، یعنی آتش اونها رو بگید از چک و چهار طرف بگید احاطه کرده، از درونشون هم از دلشون داره گر میگیره، یعنی مخزنش دل اینهاست. فی امدن ممددتن، انها فی امدن ممدده، یعنی در ستونهای کشیده شده، یعنی آتش ها مثل این میمونه، یه نفر رو گذاشته باشن بخوان آتشش بزنن، اینا از دور تا دورش ستونهای از آتش بگیر ایجاد کنه، این وسط آتش میمونه، یعنی دیگه کلش به قول معروف بریان میشه، یعنی آتش آقا مثل کباب نیستش که یه طرفشو میگیری میسوزه بعد بر میگردونی این طرفشو میگیری، وقتی بر میگردی و میگی این ولی یه ذره خنک میشه، اما وقتی که بگیریش وسط کلش بگی دور تا دور احاطه از آتش داشته باشد، هیچ جایی بگو برای خنک شدن یا برای بگو غیر از آتش احساس کردن نیست. فی امدن ممددته، ممدوده نه ها، ممدده، مده یعنی کشید، مدده بگید خیلی کشید، فی امد ستونهای بسیار بلند از آتش، مبالغ است باب تفریح، فی امدن ممددت، چون خبر ان است، خبر ان علیهم متعلق به مؤصده، درست شد؟ علیهم متعلق به مؤصده. حالا نگاه کنید من بخونم دیگه، تقریبا یه سری مطالبشو گفتم، حالا راحت. القراءت و قرأ اهل البصره و ابن کثیر و نافع و عاصم جمع به تخفیف، جمع خوندن و الباقون جمع به تشدید برای مبالغه. مؤصده درست شد، بعضی هم خوندن موصده، میدونید دیگه همزه ما قبلش مضمومه، گاهی اوقات تلیین میشه مو خوانده میشه، موسده مؤصده، درست شد؟ مثل مؤکده و موکده، بله مؤصده و موسده، و ذکرناه فی صورت بلد، اینو میگه ما تو سوره بلد ذکر کردیم. و قرأ اهل الکوفه غیر حفصن، اهل کوفه غیر از آقای حفص، فی امدن خواندن، درست شد؟ بقیه عمد خواندن به ذمته این، و الباقون فی امدن به فتح العین و المیم، درست شد؟ اینا مال قرائت. حجت یعنی چی؟ یعنی استدلال بر این قرائت. حالا میخواد استدلال کنه. قال ابوالحسن، منظور ابوالحسن اخفشه، المسقلت و اکثر، ببینید که منم گفتم دیگه، جمعه یعنی چی؟ بسیار جمع کرده، باب تفعیل برای مبالغه است. تقول فلانون یجمع المال منهنا و منهنا، یعنی چی؟ فلانی خیلی جمع میکنه، ببین باید ترجمه کنی خیلی، بسیار، یجمع فلانی بسیار جمع میکنه مال رو، از اینجا و از اونجا. و قال ابو عمرو، معلوم شده نه، فلانی بسیار جمع میکنه المال، یعنی مالش رو، یعنی ماله، مال خودشو بسیار جمع میکنه، ثروتشو بسیار جمع میکنه، از این ور اون ور. و قال ابو عمرو و جمع خفیفتن، درست شد؟ و قال ابو عمرو و جمع خفیفتن ازا اکثر و ازا سقله فا انما هو شیعون بعد شیعه. ببین گوش کنید، این قال ابو عم منظور ابو عمر ابن العلاست، لغویه. این آقای ابو عم گفته که خود جمعه توش یعنی بسیار، گوش کن، جمعه یعنی بسیار. خب بعد جمعه که میشه بسیار بسیار، میگیم آقا ثلاثی مجرد رو دیگه بسیار نگیم، میگه اینجا باید بسیار بگیم. میگه چرا؟ میگه چون مالن نکره دلالت بر تکثیر میکنه، عددهو هم باب تفعیل دلالت بر تکثیر میکنه. اگر مال زیادی داشته باشی و بارها بارها هم بشموریش، باید جمعه باشه یا جمعه؟ جمعه. پس جمعه یعنی بسیار جمع کرده که شده مال کثیر و بعدم مجبور بسیار بشمردش. پس جمعه خودش یعنی تو اینجا باید ترجمه بشه بگید بسیار جمع کرده. اگر اونی که جمعه خونده باید مال اون رو بگیم بگو بسیار بسیار جمع کرده. فهمیدید استدلالم؟ میگه قال ابو عم و جمعه خفیفتن ازا اکثره، خیلی زیاد، خفیفتن اگه باشه زیاد، و ازا سقله و اگر اینو بگو سقیل کرد، خب فا انما هو شیعون بعد شیعون میشه تکثیر. خیلی زیاد، بسیار بسیار. جمعه رو میگه ترجمه کنیم بسیار جمع کرده، جمعه رو ترجمه کنیم بسیار بسیار جمع کرده. اینو آیه بود. قال ابو علی، منظور ابو علی فارسی است، میگه وقد یجوز ان یکون جمع لما یجمع فی ما قرب من الوقت ولم یجمع شیئا بعد شیئا. قال سبحانه و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا و قال العشاء. میگه وقد یجوز، میگه جایز اینطوری بگیم، ان یکون جمع، جمع مال اون چیزی باشه، لما یجمع و برای اون چیزی که جمعش میکنه، فی ما قرب من الوقت، در آن جایی که قرب من الوقت، در وقت کم. پس جمع یعنی جمع کرده در وقت، بگید کمی، فی ما قرب من الوقت، این من الوقت بیان ماست، ما قرب اون چه که نزدیکه، منظور یعنی از وقت. ولم یجمع شیئا بعد شیئا، درست شد؟ و بگید شیئا بعد شیئا نیست، یعنی هی جمع کنه هی جمع کنه هی جمع کنه، بگید نیست. پس جمعه میگه من جایز معناش چی باشه؟ این که در یه وقت کم مال جمع. اون وقت با این ترجمه آقای ابوالعلی فارسی معنای الذی جمع مالا میشه چی؟ کسی که در مدت زمان کمی مال بسیاری جمع کرده و همش مشمولتش، یعنی دنیای کوتاه رو وقتش رو تلف کرده مال زیادی توش جمع کرد. گرفتی؟ جمع لما یجمع و یعنی لما یجمع و برای آنچه که جمع میکنه، فیما قروبه یا لما یجمع و فیما قروبه من الوقت، ولم یجمع شیئن بعد شیئن، اما چیزی بعد از چیزی نیست، در وقت کمی مال زیادی جمع کرده. قال سبحانه، میگیم از کجا گفتی؟ میگه این آیه رو نگاه کن، و نفخ فی الصور، و نفخ فی الصور یعنی چی؟ و دمیده میشه در صور اسرافیل، ف تا دمیده میشه جمعناهم جمعا، ترجمه کن با این معنا، یعنی در یه فرصت کوتاه همشون رو جمع میکنی. درسته همشون تو این دنیا پراکندن به هر کجا که بری، خلاصه صد نفر مردن زیر زمین و بالای کوه و تو دریا و غیره هستن، اما وقتی که در سور دمیده شه فجمعناهم، جمعه رو چی گفتش؟ گفت جمع کردن در یه وقت کم، نه شیئن فشیئن یا شیئن بعد شیئن، در یه آن همشون رو بگو جمع میکنه. پس اون موقع ترجمه الذی جمع مالا میشه چی؟ در یه فرصت کم مال بسیار جمع کرده، در این عمر محدودش مال بسیار جمع کرده، همش هم عمرشو تلف کرده به شمردن. خب و قال العشا و لمثل الذی جمعت لریب الدهر لا مسند ولا زمال. المسند یعنی ادعیه و زمال یعنی جبان، درست شد؟ ریب الدهر، ریب الدهر، درست شد؟ یعنی مصیبت های روزگار، ریب یعنی مصیبت، یعنی شدائد روزگار. مسند یعنی ادعی فی القوم، کسی که پسته در قوم، درست شد؟ ادعی فی القوم. زمان یعنی ضعیف و جبان. اعشا گفته نگاه کنید، لمثل الذی جمعت لریب الدهر لا مسند ولا بگو زمال. خب میگه چی؟ ولمثل الذی، ولمثل الذی. این شعر رو قبلش رو بنویسید، من چون اینجا بیت رو بگم، چون این دیوان اعشا رو ما ترجمه کردیم، بسیار هم اعشا شاعر جاهلی است، این یه حکایات و داستانهایی هم داره. بنویسید لم، لم یو یسر نه، یو یسر نه، لم یو یسر نه لصدیق، لم یو یسر نه، بگید یو یس با سین، یسر یو یسر و سن و یسر و هول، لم یو یسر نه لصدیق، ولیکن، ولیکن اونور مصرا، لقتال العدو، لقتال العدو یوم القتال، لقتال العدو یوم القتال، لامر ان، یجعل العداتا، یجعل العداتا لریب الدهر. این تو دیوانشه، تو بعضی نسخه‌هاش هست لمثل الذی جمعت لریب الدهر، درست شد؟ میگه لم یسرن للصدیق، اینها برای دوست آماده نشده، ولیکن لقتال العدو یوم القتال، برای بگو جنگ با دشمن آماده شده، اونم روز جنگ. بعد میگه لمرئن، این لمرئن یعنی همون بدل است از لقتال العدو، لمثله یعنی همین، لمثل الذی جمعت لریب الدهر لا مسند ولا زمال، برای مثل کسی که جمع کرده ای برای ریب دهر، برای شدائد روزگار، لا مسندن ولا زمال، که نه پست است و نه بگو ترسو. الان شاهد ما کجاست؟ شاهد ما لمثل الذی جمع، این جمعه یعنی سری جمع کرده. حالا این کاری به کار بیتش نداریم، چون بیت توی دیوان هست، لمرئن یجعل العداتا لریب الدهر ولمثل الذی جمعت، درست شد؟ لریب الدهر لا مسند ولا زمان ول اشبه، حالا بیا ول اشبه ان تکون ادا طول حربه لا تجمل فی وقت واحد. این داره شعر میگه، میگه ول اشبه، میگه اونی که اشبهه، اونی که بهتره، قیاسی تره، اینه که انتکون عدات الحرب، وسایل جنگ، لا تجمع فی وقت واحد، در یه وقت واحد جمع بگیر نمیشه، درست؟ ولی مثل لذی جمعت لریب ده لا مسندن ولا زنبال میگه همینه لا تجمع و فی وقت واحد و این نباه و شیعون بعده شیعه. پس میگه اگر شما آمدید جمع خوندید درست شد؟ باید توی یه وقت واحد باشه. جمع خوندید باید وقتش بگید موثق باشه چند وقت اینو جمع. فیجوز و علا هازا. خب اون موقع اگر بنابر تفسیر این آقا بخونیم ترجمه الذی جمع مالا و عدده میشه چی؟ در یه زمان کوتاه مال زیادی جمع کرده در یه عمر کوتاه و هیم میشونه. اگر جمع خوندی باید معناش چی بشه؟ در وقتهای متعدد در دورانهای زندگیش وقتن بعد وقته اموال جمع کرده و بعدم همیش موند. فیجوز علی هذا ان یکون شیئا بعد شیئا فی قول من خفف. میگه میتونه بنابر این باشه شیئا بعد شیئا یه زمان بعد از یک شما فی قول من خفف کما تقول ذالک فی قول من ثقل. میگه ما در هر حال اگر این معنا را بگیریم چه بگیم در یه وقت کم چه بگیم در چند وقت متعدد ما میتونیم با عدده اینو چکارش کنیم درست کنیم. ولی واقعیتش اینه جمع اصلا این معناهای لغویشو بذاریم کنار مخففش یعنی جمع کرد جمع مبالغشه مثل عدده یعنی بسیار بگید جمع کرد. پس خود جمع یعنی بسیار جمع کرد چون مالن رو داره و عدده رو داره. جمعه یعنی بسیار بسیار مال جمع کرده. و من قرأ عمود کسی که عمود خونده جعله جمعا لعمود مثل قدوم و قدوم زبور و زبور معلوم. و من قال عمد فإنه جمع و عموده نیزن بعضی گفتن عمد هم جمع عموده کما قالو افق و عدم و احب فی جمع افیق عدیم احاب مشخص شد؟ منو در جمع اینها ماده افق عدم احب. خب در جمع عمود هم بگو بیاد چی؟ عمد. و هازا و هازا اسم و هازا اسم من اسماء الجمع. بعضی گفتن نه خودش جمع نیست اسم جمعه مثلا مثل نساء که اسم جمعه امرأتون جمع خود اون کلمه بگید نیست من اسماء الجمع عمد. عمد گفتن جمع عمود نیست اسم جمعه مشخص شد اسم جمعه من اسماء الجمع غیر مستمرن از اسماء جمعیه که مستمرم نیست یعنی همیشگی نیست. وقد قالو حارس و حرس دیدید حارس و حرس قائب و بگو قیب خادم و خدم میگن حشم و خدم داره و رائه و روه و هو فی انه غیر مترده گفتیم مستمر مترد یعنی شیوع شیوع نداره مثلا بگید عمد در بگو عمود. حالا از اینجا اول بیاید اعراب رو بخونم که یه مقدار بحثتون عوض بشه. الاعراب الذی جمع فی موضع جر نل البدل من اینو گفتم یا نه گفتم بهترین ترکیب رو بدل باشه من همزتن از همزه گفتم یا از کل از کل نه از همزه اینجا باید میگفتش که علل بدل من کل همزتن ولا یجوز ان یکون صفتن نمیتونه صفت بشه برای کل چرا لعنهو معرفتون چون الذی معرفه است و کل نکره است کل اضافه شده به نکره نکره اضافه میشه میشه نکره مخصصه و یجوز ان یکون فی موضع نصب علا ازمار عنی گفتم اینو یا نه مفعول و فی موضع رفع علا ازمار هو درست البته من اول هو رو گفتم یا عنی رو هو رو گفتم این چرا چون اگه هو رو تقدیر بگیرید یه چیز حذف شده فقط مبتدا عنی رو تقدیر بگیرید یه جمله حذف شده فعل و فاعل هر چقدر حذف کمتر باشه بگید اولاست درست شد و فی حرف عبدالله درست شد در قرآن عبدالله ابن مسعود اینطوره: ویلون للهمزت لمزه، ویلون للهمزت لمزه. این قرائت تفسیریه ها، نه اینکه مال اون، چون کل بر سر همزه در اومده میشه الفاظ چی چی؟ بگید عموم. کل همزتن لمزتن یعنی همین دیگه. حالا این با الف لام گفته میشه ویلون للهمزت، بگو اللمزته. گرفتی چی چی شد یا نه؟ تفسیر کرده گفته کل اینجا از الفاظ عمومه، بسر و همزه در اومده یعنی هر کسی که کارش همز و لمزه. فعلا هازل وجه یکونو صفه، درست شد؟ فعلا هازل وجه و یکونو صفه. میگه اگر آقا این دیگه خیلی حرفه، اون قرائت تفسیری درست کرده گفته الهمزه اللمزه. میگه اگر الهمزه و اللمزه بود میتونستیم الذی رو بگیم صفتش. خب بله، الهمزه اللمزه الف لام داره، معرفه است، الذی میشه صفتش. و نیست. گرفته چی میگم یا نه؟ نیست. میگه در قرآن عبدالله ابن مسعود بگید ایشون نوشته بوده ویل للهمزه اللمزه. میگه حالا اگه قرآن اونجوری بود میتونستیم الذی رو بگیریم بگی صفت. شد یا نشد؟ لینبذن یعنی الجامع للمال. آخه بعضی گفتن لینبذن فی الحطمه، مالشو میندازیم تو آتیش. گفته نه، خودشو میندازیم تو آتیش. البته بعضی هم درست گفتن، گفتن خودشو مالشو با هم دیگه. چون قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، عمل با هم دیگه. تو چیزم دیدید که تو سوره توبه میگه فتوکوابه ها جباهم، میگه این سکه ها رو میگیریم باهاش اینجاهاشون و اینجاها رو داغ میزنیم، بعد میگیم چی؟ هازا ما کنستم. ما که اینجا سکه مکه نداشتیم که، خودتون آوردیم، مازی نیاریم. درست شد؟ دیدید یا نه؟ هازا ما کنستم لنفس کن، قایم کرده بودید برای خودتون، ما الان داریم تقدیمتون، بهترین امانت دار هستیم. میگه که الجامع للمال. و روی فی الشواز عن الحسن، در قرائت شاز از حسن بصری روایت شده خونده لیمبزانه، یمبزانه تثنیه، نونش نونه تأکیده ها، یمبزا. اون موقع چی میشه یمبزا؟ بگو. همین جمع کننده، جامع و مجموع با هم، یمبزان نفل هتمه یعنی الجامع و المال. و نار الله تقدیره هی نار الله، منظور هی نار الله. حالا بیاید سر لغت. اللغه الهمزه یعنی الکسی رو تعنه علا غیرهی به غیر حقه، کسی که تن میزنه بر غیر خودش بدون این که حقش رو داشته باشه. درست شد؟ یه موقع طرف فاسقه، شما میاد چیکار میکنی؟ تنه به او میزنی و حقش هم هست. درسته؟ حق شما فاسقه، برملاش بود. این تن زدن اشکالی؟ یه موقع به غیر حقه. العائب له بما ليس بعیب، میاد عیب میکنه بر طرف چیزی رو که واقعا عیب بگید نیست، دروغ میگه. خب و اصل الهمزه الکسر، خیلی عجیبه ها، اصل همزه، همزه یعنی کسره، کسره یعنی چی؟ شکست. اصل همزه یعنی چی؟ بگو. شکستن. این خورد میکنه طرفو، میشکنه. زمخشری یه لغتی اینجا نقل میکنه قشنگه، میگه به یه عرب بیابونی گفتن اتحمز الفعرته، فعره یعنی چی؟ الفعره موش، موش. میخواستن ببینن این فاره میخونه، میگه فارتو یعنی موش یا فعرتو، یعنی با همزه میگه یا با الف میگه. میگه به این عرب بیابونی گفتن اتحمز الفعرته، اون بیچاره همزه سرش نمیشد که، گفت از سنورو یحمزوها. سنور یعنی چی؟ گربه. گفت گربه خورد و خمیرش میکنه. به من میگی اتحمز الفعرته؟ اون که سوال میکرد نحوی بود، منظورش چی بود؟ که تو همزه میدی به کلمه فعره، فاره میخونی یا فاره میخونی؟ اون عرب بیابونی بود، از تهمزا چی فهمید؟ تکسه رو گم، یعنی تو خورد خمیر میکنی موشو؟ اون ناراحت شد گفت از سنورو یحمزوها، گربه خورد خمیرش میکنه، من گربه. این کسر همزه، همز به معنای کسر، عجیب لغت ها. فکأن العائب میگه پس گویا کسی که عیب دیگری رو میکنه، به عیبهی ایاهو، با عیب کردنش اونو، و تعنهی فیه، و اینکه تعنه به اون میزنه، یکسرهو و یحمزهو، عطف تفسیری، خورد و خمیرش میکنه. و قیل العرابیین، قیل العرابیین اتحمز الفهرته، قال از سنورا بگو تحمزها، گربه خورد و خمیرش میکنه. و کأن الهمزه فی الکلام، حالا میگیم این همزه تو کلام گفتن، این همزه، همزه این چیه؟ میگه کأن الهمزه فی الکلام نبرتون کتعنته، به قوت اعتماد، چون همزه از تای تای حلق در میاد. میگه این گویا یه پرشیست مثل تنه، مثل نیزه زدن، به قوت اعتماد ها، با نهایت اعتمادی که به گلو میکنیم این همزه رو از تایش در میاد. امیرالمومنین تو یه جایی دیدم میگفتش هر کسی بخواد حمزه رو درست و عربی تلفظ کنه غی میکنه، یعنی اینقدر سخته که این حمزه رو بخوای ته گلوت بکشی. و لمز، حالا لمز چیه؟ العیب ایزن، ول حمزه تو، ول لمزه، ول همزه تو، ول لمزه تو، به معنی میگه آقا همزه و لمزه به یک معنی تأکیده، درست شده نه؟ میگیم سیاه سیاه تأکیده، ها؟ درست شد؟ اما تأکیده به مترادفه، یعنی از نظر ایشون ویلون لکل همزتن لومزتن، همزه و لومزه یه چیزه، یعنی کسی که عادتش عیبجویی رو بگید نقطه چینی از مردمه، مثل قعده و جلسه است، درست شده نه؟ تأکیده به مترادفه، واحد از نظر ایشون. و قد قیل، قیلی برگشته گفته نه، بینهما فرق، فان الهمزه الذي يئبك بزهر الغيب، همزه اونی که پشت سرت عیب میگه، و لمزه الذي يئبك في وجهك، اونیه که تو صورتت میگه. ها، پس اون موقع ویل لكل همزه، لمزه میشه چی؟ جهنم، هلاکت، مال اون کسی که عیبجویی در پنهان میکنه، عیبجویی در آشکار میکنه. شد ان لیس، این از لیس نقل شد. و قیل الهمزه الذي يؤذي جلیسه به سوء لفظه، آدم بد دهن، گفته همزه اونیه که اذیت میکنه همنشین خودشو با، بگه زبان بدش، سوء لفظی، بد دهنه. و لمزه الذي يكسر عينه على جلیسه، اونیه که چشم رو بر روی، به قول خودمون، جلیسش نمیده، اینطوری بهش درست حسابی نگاه نمیکنه، مشخصه نه، میگه صاف بهش نگاه نمیکنه، این هم اینطور معنی. و یوشی رو به رأسهی الذی یکسر رو عینه علی جلیسه، و یوشی رو به رأسهی و یومه و به عینه، ها؟ با سرش جواب میده، با به قول من رو چشمش اشاره میکنه، خلاصه درست حسابی با طرف برخورد. و یقال، میگه گفته میشه لمزه یلمزه و یلمزه به کسر المیم و زنبه ها باب یزربو و ینسرو، و رجل لماز و لمزه و هماز و همزه، یعنی صیغه مبالغه. قال زیاد و نل اعجم، درسته نه؟ زیاد اعجم این طور گفته، چی میگه؟ قد لفها اللیلو، بالاشو بخونم، تدلی به ودی، عجیب چی میگه؟ تدلی به ودی اذا لاغیتنی کذب، تدلی به ودی یعنی چی؟ دوستی منو اظهار میکنی، تدلی یعنی تظهر، دوستی با من اظهار میکنی، اذا لاغیتنی، موقعی که با من، بگو رو در رو میشی، کذبن یعنی کاذبن، حال است از فاعل تدلی، میگه دروغکی به من اظهار علاقه میکنی موقعی که با هم لاغیتنی ملاقات میکنی، و این تغیب تو، و اگر سرمو کردم اون ور غیبت کردم تغیب تو کن تلها مزل لومزه، شروع میکنی به چرت و پرت گویی بدگویی. میگه جلوم اظهاره بگو دوستی میکنی به دروغکی موقعی که منو میبینی، به محض این که بگو تغیب تو غبت تو غایب شدم کنت میگردی الهامز اللمزت ها حامز و لمز میشی، شد یا نه؟ یعنی عیبجوی میکن. ول حتمه چیه؟ الکثیر الحتمه، شکستن رو در به داغون کرد. ایل اکله، اینجا میگه اکله، در صورت که به معنی اکل نیست دا، به معنی چیه؟ خورد کردن دام. و رجلون حتمتون صیغه مبالغه است، یعنی اکولون، یعنی خیلی میخوره، اونم تازه به خاطر اینکه خورد و خمیر میکنه میفرسته پایین بهش اینطوری گفتن اکولون. و حتم الشیعه ازا کسره و از هبه، زمانی که یه چیزی رو خورد کنه و از بین ببره میگن چی؟ حتمه او. نشد یا شد؟ ها؟ قال قد لفها اللیل. چی؟ به سواق حتم لیس برائی ابلن ولا غنم. سواق که میدونی چیه؟ ساقه یعنی راند، سائق یعنی چوپون، کسی که از پشت میرانه. میگه قد لفها اللیلو به واقع، لفه یعنی چی؟ پیچ جمع کرد، ملفه اصلا به پرونده میگن. قد لفها اللیل یعنی اون اشیاء رو، اون شتران رو، درست شد؟ اون شتران رو پیچید شب به سواق حتم، با یک شتربان سواق، حتم یعنی در همکوب. لیس برائی ابلن ولا غنم، این آدم نه بگو رائی شتر بوده و رائی بگید گوسفند. قد لفها یعنی اون شتران رو جمع کرد شب با یک شتربانی که بگو در همشکنه، که تا حالا شتربانی یا گوسفندداری بگید نکرده، یعنی سواق همه رو از بین برد. درست شو؟ به سواق حتم، حتم صفت سواقه، لیسه صفت دومش. میگه و فعله بناء المبالغته، فعله بناء مبالغه است، فی صفته. من یه دونه بهتون گفتم بودم فعله صیغه مبالغه برای اون فعلاییه که بگید تو آدم چی میشه؟ عادت میشه، جزء خلق و خو میشه. فی صفت من یک سرو من هل فعل، در صفتی کسی که این فعل ازش کثیره، و یسیر عادتن له، عادتش میشه. تقول رجلون نکهتون، یعنی کسی که زیاد زن میگیره، زن گرفتن نکاح کردن عادتش شده، نکهتون. این صیغه ناکه داره دیگه اسم فاعلش، ها نکاح یعنی کسی که خیلی نکاح داره، نکهه یعنی عادتش، عادتش اینه، کثیر النکاح. زحکه یعنی چی؟ یعنی دلغک، اصلا دلغکی جزء ذاتش شده، یعنی کثیر الذکر. و کذا همزتون و لمزه و فعله و فعله ساکنت العین یکون للمفعول به. حالا وزن فعله، وزن فعلتون مستر میشه دیگه، اون میشه به معنای مفعولون به، درست شده نه؟ لمزه مثل لقمه، لقمه یعنی چی؟ یعنی اونی که ملغومه، ملغوم یعنی میره توی حلقوم آدم، لقمه میشه، خورده میشه. اکله یعنی چی؟ یعنی معکول، مشخص شده نه؟ وزن فعلتون به معنای مفعوله، اونو کاری به کارش نداریم، اصلا ربطی به ما نداره. این وزنش عین الفعلش ساکن بگید نیست، فعله است. ها؟ المعنا دیگه راحته دیگه، ما این تفسیر رو معنا کردیم. المعنا ویلون لکل همزتن لومزه. میگه هازا وعیدون، وعید یعنی چی؟ تهدید. الوعدو فی الخیر و الوعیدو فی الشر ازالم تکن قرینه، وعد مال خیر، وعید مال شر، زمانی که بگو قرینه. وعید یعنی تهدید. هازا وعید من الله سبحانه لکل مغتاب قیاب. مغتاب یعنی مغتیب، غیبت کننده. قیاب یعنی بسیار غیبت کننده. مشاء به نمیمته، اونی که چغلی میکنه، سخنچینی میکنه. مفرق بین الاحبته، بین دوستان شکراب میندازه. عن ابن عباس، اینو عمر ابن عباس از همزه و لمزه در. و انها ایزن قال الهمزه تو الطعان، کسی که زیاد طعن میزنه. و لمزه تو المقتاب، کسی که غیبت زیاد میکنه. و قیل الهمزه تو المقتاب و لمزه تو الطعان، عکسش. اینا خودش نشون میده که همزه و لمزه بگید به یک معناست، به معنای کسی که عادتش عیب جویی کردن. ان سعید ابن جبیر، از سعید ابن جبیر و قتاده یا قتاده و قیل ها الهمزت الهمزت و الذی یطعن فی الوجه بالعیب، کسی که تو صورت آدم عیب رو میگه. و لمزت و الذی یقتاب عند الغیبه، غیبت میکنه موقعی که آدم نیست. ان الحسن، از حسن بصری نقل شده. بله. و عبیه و ابل عالیه و عطا ابن ابی ریا و قیل الهمزت و الذی یهمز الناس بیده و یضربه، گفته همزه اونیه که با دستش مردم رو میزنه و خورد میکنه، زورگو، جبار، درهم شکن. و لمزه الذی یلمزهم به لسانه و به عینه، اونی که مردم رو له و لورده میکنه اما با زبون. اون یکی با دست میزنه، این یکی با زبون. عن ابن زید الذی جمع مالا و عدده، عددهو یعنی احصاهو. عن الفرا، از آقای فرا نقل شده. و قیل عددهو لدهور، این قشنگه، ببین نگاه کن، نمیخوام بگم معنای اینا. عددهو لدهور فیکون من العده، عددهو یعنی اعدهو. اعده یعنی چی؟ و اعدو لهم مستطعتم من قوه، آماده کنید. عده یعنی چی؟ یعنی چیزی که آدم آماده میکنه برای مقابله با یه مشکل. ها؟ مشقت شده نه؟ عدتی لیوم فقری، یعنی اون چیزی که من آماده کنم برای روز ناداریم. خب؟ میگه عددهو الذی جمع مالا و عدده. عددهو موقع معناش میشه چی؟ کسی که مال زیادی جمع کرده و اونو ذخیره میکنه. عددهو اونو عده میکنه، یعنی خرجش نمیکنه. مشخصه، یعنی و اعدهو و ذخیرش میکنه و پنهانش میکنه، گنجش میکنه، نگرش میداره. یعنی والذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون عافی سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم. عددهو یعنی عددهو للدهور، دهور یعنی چی؟ مشکلات، مصیبت ها. فیکون من العده، عن الزجاج، این از زجاج نشد. یقال اعدد تو شیعه و عدد توهو، یعنی چی اعدد تو شیعه و عدد تو؟ ازا امسک تهو، زمانی که نگرش داری، ذخیرش کنی. نشد یا شد؟ ذخیرش کنی. و قیله، قیلی گفته جمع مالا من غیر حلهی، یعنی جمع کرده مال از طریق غیر حلال. جمع مالا یعنی مال زیادی جمع کرد. میگه وقتی زیاد مال جمع کنی همش از راه حلال نمیشه. و منعه من حقه، مال رو از غیر حلال جمع کرده و حقش هم نمیده. روشون حقی دارن سائل و محروم، نمیده. و منعه من حقه و اعده زخرن لنوائب دهره، و اینی که جمع کرده و زکاتشو پرداخت نمی کنه، اینو تازه ذخیره مشکلات روزگارش هم بگید میدونه نوائب دهره. جبایی اینو گفت، عن الجبایی. و قیل ان الایات نزلت فی الولید ابن المغیره، قیلی گفته این آیات در ولید ابن مغیره نقل شده، نقل شده، اومده، نازل شده. و کان یقتاب و نبی من ورائهی، پشت سر پیغمبر غیبت میکرد. و یطعن علیه فی وجهه، و پیغمبر رو میگید طعنم بگید میکرد. ان مقاتل. و قیل نزلت فی الاخنس ابن شریق ثقفی، در مورد این نقل شده شأن نزول. و کان یلمز الناس و یختابهم، مردم رو عیبجویی میکرد و غیبتشون رو میکرد. انر کلبی ثم ذکر سبحانه طول عمله. ببینید ثم ذکر یعنی استیناف بیانیه. بعد خدای تعالی بلندای آرزوی او رو ذکر کرده. فقال یحسب ان ما له اخلده، یعنی چی؟ یعنی یظن، یعنی همیشه گمان میکنه. ان ما له الذی جمعه یخلده، مالی که جمع کرده او رو جاودانه میکنه فی دنیا. و یمنعه من الموت، و او رو از مرگ حفظ میکنه. فاخلده فی معنا، بگید یخلده. اینو منم گفتم دیگه، که هم به اعتبار اینکه سجع درست شه، هم به اعتبار اینکه تاکید بشه. لأن قوله یحسب یدل علی، میگه چون یحسب یعنی گمان میکنه همیشه، پس یخلده هست دیگه. و انما قال ذلک، حالا چرا اینطوری گفته؟ و ان کان الموت معلوما عند جميع الناس، آه معلومه نه، میگه این فکر میکنه مالش اونا، بگو جاودانه میکنه. میگه این مگه خر این فکر رو میکنه؟ حتی خرم میدونه میمیره، این چجوری اینو فکر رو میکنه؟ متوجه یا نه؟ میگه اینو میخواد توضیح. انما قال ذلک و ان کان الموت معلوما عند جميع الناس لانه يعمل عمل من يتمنى ذلک. میگه زیرا نگاه میکنی ببینی 89 سال 90 سالشه ها، تازه داره یه دونه کاخ میسازه، میگه این احتمالاً تا 250 سال دیگه نیاز به هیچ ترمیمی نداره. ها 90 سالشه داره این کارا رو میکنه، پس بگو گمان درسته، به زبان مرگ و قبول داره، اما در عمل بگو یحسب ان ماله من یتمنى ذلک. و قیل اخلده به معنا اوجب اخلاده، قیلی گفته اخلده یعنی ایجاب میکنه جاودانگیشو. میگه و هازا کما یقال، میگه این همونطوره که گفته بشه، هلک فلانون ازا حدث بهی سبب الهلاک. میگه گاهی اوقات فعل دلالت بر سبب میکنه، اخلده یعنی سبب خلود میشه، میخواد مضارع درست نکنه اینطوری، یعنی اون موقع میشه گمان میکنه که مالش سبب جاودانگیش شده است. و این لم یقع هلاکه بعدو، اگرچه هنوز هلاکش واقع نشده، ولی ما میگیم هلک فلانون یعنی سبب هلاکش اومده، اینجا هم سبب اخلادش اومده. نه بذار بخونم. مگه چهارمین کلاس تموم نمیشه؟ خب این یه ذرات بهت خودتون بخون چهار دارم معید خدا نگه.